أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، مفتاح كل كتاب. رواه الجامع عن أبي جعفر محمد بن علي مؤطلة. بسم الله الرحمن الرحيم، bütün kitaplar, Tevrat, İncil, Zebur, bundan evvel gelen suhuflar var, İbrahim Aleyhisselam'ın diye Adem Aleyhisselam'dan itibaren, hepsinin başı Bismillahirrahmanirrahim ile başlanmıştır. Her kitapta nazil olmuştur. Yalnız bize değil yani. Bizden evvel Adem Aleyhisselam'dan beri ne kadar kitap gönderdiyse Cenab-ı Hak 104 kitap diyorlar. Hepsinin başı Bismillahirrahmanirrahim ile başlanmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Züheyr ibn-i Ukeyt'e yazdığı mektubun başı. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz de mektuba böyle başlamış: هذا كتاب من محمد رسول الله. Bu mektup Resulullah olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafındandır. Dinledikleri beni Züheyr ibn-i Ukeyt. Ukeyt'in oğulları Züheyr'in şeylerine, baştaki adamlarına. Selam ala men ittebe'al hüda. Mektubun başı. Selam ala men ittebe'al hüda. Selamün aleyküm demiyor. Selamün aleyküm Müslümana denir. Bunlar daha henüz Müslüman olmadıkları için bunlar gönderilen mektupta. Selam ala men ittebe'al hüda. Hidayete tabi olanlara olsun selam. Eğer siz hidayete tabi olursanız o selam size de. Olmazsanız değil. Fe inni ahmedu ileyküm Allah ellezî la ilahe illâ hu. Size ben Allah-u Teala'yı sena etmek üzere söylüyorum ki bu Allah bir Allah'tır. La ilahe. Amma ba'd, mektuba başlangıç. İnneküm in şehittüm en la ilahe illallah. Eğer siz şehadet ederseniz Allah'ın birliğine, la ilahe illallah gelmesine ve Muhammed-i Resulullah kılmadı. Çünkü Muhammed-i Resulullah la ilahe illallah'ın altında gömülüdür. La ilahe illallah dendi mi Muhammed-i Resulullah da tabiatıyla onun içerisindedir. Bunun için onu koymadı. Ve ekantumus salah, bu kelimeyi dedikten sonra eğer namazını oraya dikkat edin. Bu kelimeyi demek ki iş bitmiyor demek. Bu kelimeyi dedikten sonra, la ilahe illallah dedikten sonra ve ekantumus salah, eğer namazınızı da kılarsanız. Namaz kılmıyorsanız bu sözünüz yani para etmez demek. Namaz bu sözü söylemekle beraber, tevhidi yapmakla beraber ve ekantumus salah, namazı kıldığınız vakit ve ateytumus zeka, aynı zamanda da zekatınızı da verdiğiniz, yalnız namaz da olmadı. Namazla beraber zekatınızı da verdiğiniz takdirde olu olmadı. Ve faraktunun müşrikin, müşriklerden de ayrılmak şartıyla. Hem ben müşriklerden beraber olayım, hem Allah diyeyim, hem namaz kılayım, hem zekat vereyim olmaz. Zekat veriyorsan, namaz kılıyorsan, la ilahe illallah diyorsan müşriklerden ayrılmak lazım. Çünkü müşriklik şirk bir necistir. O necaset manevidir. Bu kelimelerle, un müşriklerle bulunduğun takdirde bu necaset maneviye seni harap eder. Binaenaleyh madem ki İslamiyet'i kabul ediyorsun, müşriklerden ayrılman lazım. Mektubu mektup bu şimdi. Ve altı için minel ganâimil kums. Bu da kâfi cennedi. Ve altı için minel ganâimil kums. Peygamberin beşte bir hakkı var. Muharebeler kazanıldığı vakitte alınan ganimetten beşte bir peygamberin hakkı olaraktan ve sehmen nebi ve safi, bu da galet tayin değil, temizinden ve güzelinden verilmek şartıyla ve entüm, böyle yaptığınız zaman da siz aminun bi emanillahi ve emani resulü, Allah-u Teala'nın ve Allah-u Teala'nın resulünün emanındasınız. Namazınızı kılar, zekatınızı da verir, müşriklerden de ayrılır, ganimetteki hakkı da Resulullah'ın tanırsanız, siz o zaman Allah'ın ve Resulünün emanındasınız. Yani güzel bir ders. bu denizi taifetin min eşrafil Arap. Arap eşraflarından bir meşhur kabileymiş, taifeymiş. Ki Kâid-i Züheyr de bunlardanmış. Fi Halep, fi Bağdat, fi Endülüs, Endülüs'te, Bağdat'ta, Halep'te olan, olmak ihtimali de varmış bu kabilenin. Bu Beşik gündürlen kabile, nerede olursa olsun. Binaenaleyh, buradan bize güzel bir ders çıkıyor. Selam verirken, Esselamu Aleyküm, Müslümana karşı verilecek. Müslüman olmayana selam, Esselamu Ala Men Tebe'al Hüda. Ama bu, bir Müslümana yazılan bazı bize gelen mektuplarda da bazı insanlar bu tabiri kullanıyor, bu caiz değil. Yani bizi Müslümanlıktan dışarıya çıkarır, Esselamu Ala Men Tebe'al Hüda. Hidayete tabi olan insanlara, insanadır benim selamım demek Müslümana karşı yazılan mektupta çok abestir. Karşındaki adam La İlahe illallah, Muhammedur Resulullah demiş, Müslümanlığı kabul etmiş. Bu adama Esselamu Ala Men Tebe'al Hüda demek onu tahkirdir. Ki en büyük hatadır. Bir Müslüman tahkirden daha büyük hata yoktur. Bu tabi müşrike, müşkafire, müşrike yazılan bir mektup. Ona öyle demek lazım. Bab-ı tevbe meftuhun. Tevbe kapıları açıktır. Tevbe kapıları açıktır. La yu'lak, katiyen kapanmaz. Tevbe, günah. Geçeriz. İntimadiyen günahtan hali olamayız. Bununla beraber Cenab-ı Hak da tevbe kapılarını daim açık bulundu. La yu'lak, katiyen kapanmaz. Hatta tatlu aşşemüsü min mağribiha. Ta bir gün gelecek ki güneş yerini değiştirecek. Tabiat, alem bozulacak yani. Alemdeki tabiat kanunları bozulacak. Güneş mağripten doğmak. Bunu tabiatçılar ispat etmeye çalışıyorlar. Olur bu diyerekten. Fakat bize lazım olan o değil. Resulullah'ın dediği gibi bu alem nizamı bozulacak. Bu güneş şarttan değil kaptan doğacak. Alemin bozukluğuna alamet. Ta ki o zaman artık anlaşılır ki kıyamet kopacak belli oldu artık. Bak güneş yerini de değiştirdi. Bir bozukluk var alemde. Alt üst olacak ortalık. Aman tövbeler tövbesi ya Rabbi. Bitti artık. Tövbeler tövbesinin vakti geçti. Bu insanda da caridir. İnsanın canı yaşadığı müddetçe güzel. Bir an geliyor ki can hulkuma geliyor. Ölüm alametleri beliriyor. O ölüm alametleri belirdiği vakitte tövbe ya Rabbi tövbe artık. Geçti. Bu ölüm alametleri belirmeden evvel yapabileydin tövbe ne var hala? Fakat ölüm alametleri belli, kulkuma geldi. Artık ondan sonra anladığın hiç dönüş yok. Tövbe ya Rabbi. Bu da geçmiştir. Babur rızk meftuhun ila babil arş. Yunzilullahu ila ibadihi erzaku ala kaderi nefekatihim. Femen gallele kullilele ve men kessere kessere. Rızık kapıları da aşta açıktır. Rızık kapıları kapanmaz. Herkesin daha dünyaya gelmeden evvel bizim rızıklarımızın takdirat-ı ilahiyi de takdir olmuştur. Rızıklarımız. Herkesin kendisine verilecek rızkı o adamın vergisine bağlıdır. İnsan etrafındaki insanlara ne kadar faydalıysa rızkı onun o kadar çoğalıp hemen kallele kullile. Yok kesiyor kısıyorsa onun rızkı kısaltılır. Hemen kessüre küssürele. Eğer bol veriyorsa ona da bol verilir. Bu kanun-u ilahi. Baban muaccelan ukubetuhuma fid dünya. Elbel vel ukub. İki kapı vardır ki bunların cezası çok çabuktur. Ceza maddeleri çok. Fakat ikisinin cezası çok çabuktur. Birisi dünyada gelir bunların cezası. Birisi zulüm. Zulmetmek. Cev, zulm. İkincisi de hukuku valideyn. Ana babaya asi olmak. Ana babaya olan isyan ile hukuki ilahiden çıkıp zulme, cevre gidenlerin cezası pek çabuk olurmuş. Ahirete kalmadan dünyada onun cezaları verilirmiş yapanlara. Bir isel at, bu B harfleri şimdi. Bismillah'tan başladık. B harfleri ne kadar gidecekse B'ye müteallik olan hadisleri zikrediyor. Bir isel at, o kul ne kötü bir kuldu. Bir, kötü manasında kullanılabilir. Bir isel at, ne kötü bir kul. Abdin, o kul ki tehayyele vehtal, tekebbür ediyor. Tekebbür ediyor, büyükleniyor. Büyüklüğe meylediyor. Bununla beraber ve nesiyel kebiral müteal, büyük olan, her büyüğün büyüğü olan Allah'ı unutuyor. Bir taraftan kendisi büyükleniyor, bir taraftan da varlıkların sahibi olan büyük Allah'ı unutuyor. Bunun, bu ne kötü bir abittir. Ne kötü bir kuldur yani. Bir isel at, abdün tecebbere ve adeda. Yine o kul, ne kötü bir kuldur ki, ne kötü bir kuldur ki, tecebbere, yine havasına oyaraktan halka cebrediyor. Ve adeda, bunda da ileri gidiyor. Bu zulmünde, bu cebrinde ileri gidiyor. Büyükleniyor. Bu büyüklenmekle beraber ve nesiyel cebbar, cebbar olan Hazreti Allah'ı unutuyor. Da böyle yapıyor. Çünkü unutmasa o zulmü yapamayacak. Zulmünün yapışının sebebi Allah-u Teala'yı unutmasından ileri geliyor. Bi'sel abd. Kötüleri sayıyor abd. Bi'sel abd. Ne kötü bir kul. Abdin o kul ki seha ve leha. Seha ve leha. Kötülüklere garg olmuş. Hataların içerisine garg olmuş. Lehviyata garg olmuş. Müstagrak, istiğrak halinde. Bu adam da ne kötü bir adamdır. Zevkine, sefasına dalmış, zevku sefasına dalmış, ahireti unutmuş bir adam. Ne kötü bir adamdır ki Venesiyel makabir. Öyle makbereleri de hatırlamıyor. Kendisi böyle zevku sefasında, bu zevku sefasında olmakla beraber o mezarlıkları hatırlamıyor. Bunlar da bizim gibi insanlardı. Bak burada şimdi yatıyorlar. Acaba halleri nasıldır diye, bizim halimiz de bunlara intikal edecek, halimiz ne olacak diye hiç bunları da düşünmüyor. Velbila, hem makbereyi düşüneceksin, mezarlıkları, kabirleri, hem o kabirlerin içerisinde yatan adamların halini bugün aç da bak mezarına, bu güzel vücut, bu güzel ceset toz haline gelmiş. Kemikleri parça parça olmuş, un haline gelmiş. Bu da senin gibi ve senden daha çok güzel, kıymetli, kuvvetli bir kişiydi. Fakat bak bugün ne olmuş? Bunu da hatırlamıyor. Yani gününden başkasını düşünmüyor. Bi'sel abd. Ne kötü abd. Bi'sel abd. Yine o kul ne kötü bir kuldur ki abdin yahtelliz dünya biddin. Yahtelli ey yatlubu. Yatlubu dünya biddin. Dinini alet ederekten dünyasını kazanmaya çalışıyor. Dinini alet ederekten bir amel-i ahire. Ahiret amellerini yapmak suretiyle dünyasını talep ediyor. Ki bu tıpkı avcıların kuşları avlamak için yahut balıkları avlamak için yaptıkları şebeke dedikleri av ipin ucuna incecik tüyleri koyuyor, salıyor, zavallı balık onu bir yem zannedip gelip pusuluyor oraya. Bu da kendisindeki iyi amelleri göstermek suretiyle dünyasını temine çalışıyor. Bir telat, ne kötü kul bu. Kazanacak bir taraf bulamadı da dünyasını böyle şey yaparaktan ahiretini vesile ediyor. Bir isel abd. Yine ne kötü kul okul ki yahtelliddin bir şübhat. Şübheli şeylerle, şübheli şeylerden de kaçınmayaraktan onlarla da dünyasını temine çalışıyor. Şüpheli şeylerden kaçınmayaraktan bu şüpheli şeylerle de dünyasını temine çalışıyor. Halbuki bugün birçok şeyler var ki bunların şüphesi yok yani. Şüphe olan bir şey değil de. Mesela şarap içen, şarap satan bir adama diyorsun ki haram diyor, satma bunu. Ben diyor şarap satmıyorum, şişe satıyorum diyor. Bu kimi kandırıyorsun yani? Kanılacak bir söz mü bu? Aldatılacak bir söz mü bu? Bu kendi kendini kandırmaktan başka bir şey değil. Bi'sel abdün tama'a yekûdü. O kul ne kötü bir kuldur ki tama'un yutama'a. Tama'a hırsı bitmiyor. Daima ölecek bugün, yarın hala dünyayı benimsiyor yani. O kadar tamamı çok. Bi'sel addü addün feven yudullü. O kul da ne kötü kuldur ki havasına, yani nefsinin istediği dalalet yollarına sapmış, o yolda gidiyor. Bi'sel addü addün regabe regabim yüzüllühü. Bir kötü kul kendisini zelil edecek hadiselere rağbet ediyor. Fakat o kendisinin rağbet ettiği hadiseler kendisini bir gün zelil, hakir edecektir. Bunu bildiği halde nefsinin arzusuna tabi. Kendisini oradan kurtaramıyor. Bunun için büyükler hep demişler ki insanın insanlığı ancak nefsinin ıslahından sonra olur. Nefs ıslah olmadan insanın daima nefis istediği kötü yollara çekmekte hiç de zorluk etmez. Buradan Mekke'ye gitsek, nefis bizden gidiyor. Şeytan da bizden beraber gidiyor. Şehvet de bizden beraber gidiyor. Medine'ye gitsek yine beraber. Ya onu ancak bulunduğun yerde ıslah edebilirsen, gittiğin vakitte orada feyiz alabilirsin. Yok, aynı bu halde nereye gidersek, dünyanın hangi köşesine gidersek gidelim, o şeytan, nefis, şehvet bizimle beraber her yerdedir. O istediği gibi bizi zelil edecek. Hareketleri bize her yerde yaptırır. Burası Mekke'dir, sakın yapma diyemez. Derim ama senin elinden gelmez. Burada da yapacağını yaparsın. Burası Medine'dir ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin memleketi. Bak bu da burada. Binaenle kendine gel. Burada edeple gayet edibani bir şekilde yaşamak lazım. Haramlardan, günahlardan, hatalardan, kusurlardan son derece sıkınmak lazım. Kime? Bunların hepsi lafta kalır. Demek ki o nefis, o şehvet, o şeytan bizimle beraberdir. Bize aynı burada yaptırdığı her hatayı Medine-i Münevvere'de de yaptıracak. Hatta Şebeke-i Resulullah'ın karşısında da yaptıracak. Bunun elinden hakkından gelinir bir mel'un değil bu. Bunun ancak hakkından gelmek Allah-u Teala'nın inayetiyle ona şey olabilirsek, teslim olabilirsek ve ondan daima istiane, yardım etmek istemek suretiyle onun zikrine yapışırsak inşallah onun yardımları dolayısıyla belki kendimizi kurtarak imkanı olur. Bir ise taamül velime. O yemek ziyafeti ne kadar fena bir ziyafettir ki. Yemek ziyafetleri. Öyle yemek ziyafetidir ki el velime. Bu velime diyerekten gerek doğumda, gerek evlenmede, gerek sünnette yapılan taamlar. Bunların her birisinin adı ayrı ayrı var ama bu velime hasaten birçok yerde evlenmelere, evlenme yemeklerine teşmil edilmiştir. Bu evlenme yemeklerine yapılan davetiyelerde yud'a ileyhel evniya. Buraya hep zenginler çağrılır. Çağrılır ve yümne'ul fukara. Fıkralar buradan sokulmaz buralara. Çağrılmaz buna, davet edilmez. Bununla beraber ve men lem yücib her kim ki bu ziyafet, gerek sünnet ziyafeti, gerek evlenme ziyafeti, gerek başka bir şekilde olan hac ziyafet, hacıdan geldiği vakitte yapılan ziyafetlere de davetlere icabet etmezse insan çağrılıyor, davetiye gönderiliyor ya söyleniyor. Buna karşı icabet etmezse fakat asallah ve Resulüne. Bu adam Allah'ın ve Resulüne, Allah'a ve Resulüne isyan etmiştir. Onun için bu velimelere, bu cemiyetlere icabet vaciptir demişler. Vacip sünnet değil, vaciptir demişler. Bunlar bizi birbirimize yakınlaştırır, seviştirir, birbirlerimizin muhabbetini artırır. Sen benim davetime gelmezsen, ben de senin davetine gelmem. Seninle benim aramda irtibat, vasıl ibaret olur. Eğer birbirimize sevgimiz varsa, birbirimizin davetine icabet etmemiz lazım. Aynı zamanda, belki bu bizim annemiz olsa gerek, bu davetlerde elden gelen hedayayı da unutmamalı ve eksik etmemelidir. Bu hediyeler ufak şeylerdir ama iki tarafın birbirinin sevmesine, sevişmelere vesile olduğu için tehadav hediye verirsiniz, birbirinize sevişmenize vesile olur. Hem onunla beraber bir de bazen ihtiyaç sahipleri olur. Bu hediyelerle ihtiyaçlarını da kendisi karşılamış olabilir. Bu tabarane ile beraber Müslümin ve bu Neym Filhen'in de rivayetidir. Bi'sel Abdül Muhtekir. O muhtekir kul ne kötü kuldur muhtekir, ihtikarcı. Nasıldır o ihtikarcı? İn ehasallahul es'ar hazine. Bolluk olursa mahzun oluyor. Bolluk olduğu vakitte mahzun oluyor. Az kazanabiliyor. Az kazandığı için mahzun oluyor. O mahzun olan adam ne kadar kötü bir adamdır. Bilse. Ve in a'laha a'laha a'laha Allah'ı feriha. Fakat pahalılık oluyor. Bugün 5 lirayken ertesi gün çıkıyor 10 liraya. Oh! Seviniyor. 10 iken 20 oluyor. 20 iken 30 oluyor. Şimdi kasaplar boyuna eti zam üstüne zam. Oh! Her gün bu. Ne olacak? Bana ne? Benim kazancım geliyor ya ama fukara alamayacakmış. Bana ne? Yani ona olan sevinç abdin kötülüğünün alameti oluyor. Bir selam. Ne kötü. Bu her sınıf hatta mevcut oluyor. Yine bakın. Bi'sel kavm. Bu kavm ne kötü bir kavmdir ki. Bu tertlere düşünün. Ne kötü kul, ne kötü kul. Şimdi cemiyete döndü. Bi'sel kavm. O kavm, o cemiyet. Ne kötü bir cemiyettir ki. Yemşil mü'minü fihim bittukya. Burada mümin korkaraktan geziyor. O kavmin içinde mümin korkuyor, sakınıyor, sıkılıyor, zorlanıyor, öyle yaşıyor. O kavim ne kötü kavimdir ki bir mümini böyle muzayikaya düşürüyor, onun rahat yaşamasına müsaade etmiyor. Bir isel kavim. Şimdi o kavim yine ne kötü bir kavimdir ki kavimin la yekumune lillahi bil kus. O kavim içinde Allah için adaletle iş görülmüyor. La yekumune lillahi bil kus. Adaletle kıs, adalet. Adaletle Allah için orada icraat yapılmıyor. İcraat. Ve bi'sel kavm, yine o kötü, ne kötü kavimdir o kavim ki, kavmin yu'melu fihim bil ma'asi felâ yuvayyûn. Kötülükler alabildiğine gidiyor da kimse sesini çıkarmıyor. Kötülükler alabildiğine gidiyor, içlerinden kimse nedir demiyor, o kavim ne kötü bir kavim. Ne dersen de. Fela yuvayrun. Yine bir isel kavm. Bu kavm ne kötü bir kavmdir ki? Yestehillûnel muharramât bişşübahat. Haramları halal diyorlar. Şüpheleri, şüpheli şeylerle haramı halal diyecek dereceye getiriyorlar. Şüpheli şeyleri halaldır deviriyorlar. Mesela İçkinin bir şeysi vardı. Arpa suyu. Ne diyorlar buna? Bira. Bira şüpheli bir şeydir. Bu halaldır demek bir sel kavm. Bir sel kavm. Ne kötü bir kavm. Bu şüpheli olan şey. He? Şüpheli var. Şüpheli olan her şeye birçok şeylere şamil bu tabii. Şüpheli olan bir şeye halal gözüyle bakıyor. Halal demiyor. Ve bir sel kavm. Bu ne kötü bir kavmdir ki kavmin la ye'mirun bil ma'ruf ve la yenhevne anil münker. Ne iyilikle emrediyor? ve ne de kötülükten men ediyor. Maruf ile emretmiyor, münkirattan da nehyetmiyor. Bu kavim ne kötü bir kavimdir. Onun için münkirattan nehi devlete ait. İcbar kısmı. Söz kısmı ulemaya ait. Halk kısmına hiç olmazsa gönlünde oraya karşı buz lazım. Buzunu yapamıyorsun. İlminle de şey yapamıyorsun. Kuvvetin de yok. O zaman fena. Bir isel beyt el hammam. O hamam dediğimiz ev ne kötü evdir. Ki la yüsteru la yüster ve ma'un la yusah. Beytun la yüster ve ma'un la yusah. Sahen olur. O kötü, o ev ne kötü evdir ki ne edepler örtülür ne de suları insanı temizler. Cinlik su da insanı temizlemez. Bu Ammare Tebni Binti Akabe dedikleri kadın kimse Hazreti Osman İbni Affan Hazretlerine gelmiş. Sormuş Hazreti Osman'dan. Neyin var neyin yok senin demiş. O da demiş işte benim bir kölem var. Bir de hamamım var. Buradan gelen maaş kazançlarla geçinirim demiş. O zaman demiş ki ekseriyetle hacametleri hamamlarda yaparlar. Bizi eskiden. Bu hacametçilerin aldığı paralar cerahattır. Caiz değildir. Hamamın parası da öyledir. Çünkü beyt-i şeyatındır. Şeytanlar öyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki şerr-ü beytin bu hamam şer evlerin en fenasıdır. Şerler çok fakat en şerli ev bu hamam evleridir ki fe'innehu yükşefü fi'il avrat edep yerleri açılıyor. Örtmüyor herkes evini bile. Ve o pis sular insanların üzerlerine de dökülüyor. Bazı insanlar hamamlarda ayaktadık. Böyle sularını dökerler üzerine. Etrafındaki insanlar da tabii bu bedenden çıkan su hayr-ı tahirdir. Artık bu pis olmuştur. Bu pis su yanındaki insanın da üzerine dökülmek suretiyle onun da vücudunu isteyeceğinden onun suyu da böyle bir şey yaramaz yani. Bu hususta çok sesler vardır. Sözler söylenmiştir, hadisler okumuştur. Yine buyurmuş. Bi'sel beytü el hamam beytün türfav fihil esvat ve tükşe fihil avarat. O hamamlar ne kötü bir evdir ki orada sesler yükselir. Hamamlarda kubbeler vasıtasıyla sesler doğalı bağırtılar hazırlanır. Ve orada avretler de açık olur. Bunun için eski büyüklerimizin birçokları hamamlara girdikleri vakitte gözlerini mendille böyle sararlar. Ve hamamın duvarına karşı dururlarmış. Başkalarını görmeyelim diyerek. Şimdi biz hamamı bırakalım. Bizim memleket şimdi her tarafı çıplaklandı. Her taraf. İster denizinde olsun hamama gitmeye de lüzum yok. Çıplak her tarafı günah. Şimdi bu da çok dikkate şayan. Bir isel kavun. O kavun ne kötü bir kavundir ki kavmün la yunzilûne dayif. Eve misafir almıyorlar. Evine misafir almayan kavun ne kötü bir kavun. Onun için misafirin kıymeti çok yüksektir. Misafir bir eve girer, o evin erzakını artırır, eksiltmez. Bu bir yer eksiliyor gibi görülür ama manen oraya üstün üstün kat kat fazlalıkları gelir. Fazlalıkları gelir. Evin bereketidir bir. Eve rahmet-i ilahiyenin nüzulüne sebeptir iki. Evin nurlanmasına vesiledir üç. Evde yetişenler de alışırlar ve bilirler ki böyle eve misafir gelmesi ne? Onlar da büyüdükçe eve misafir kabul ederler. Ama evine misafir almayan adamın çocukları yetişirse, babamız evimize böyle bir şey getirmiyorduk ki biz getirelim der. Alışmadıkları için. Onlar da misafir, kabul etmeyen çalışırlar. Halbuki o da kavmin fenalığının alameti oluyor. Eski Müslümanlar arasında böyle bir yerden bir yere gidip geldikleri vakitte otel yok. Misafirhane yok. Herkes dostunun evine doğrudan doğruya gider. Eğer dostunun evine gitmez de başka bir yere gidecek olursa aradaki dostluk rabıtalarını keserlermiş. Eğer sen benim dostum olsaydın benim evime gelirdin. Demek ki benim evime gelmiyorsun, benimle alakanın kestiğinin alametidir diyor. Ve ona selam sabahı kesmeye kadar ilerletirlermiş. Hatta bunun bir tanesi Mekke-i Mükerreme'ye misafir gitmiş. Müzdat. Buradaki dostuna mektup yazmış. Ben geldim. Filan yerdeyim demiş. O da demiş ki sen benim dostum olsaydın benim evime gelirdin. Ben filan yere gelen dostu tanımıyorum demiş. Haklı. Fakat bugün hepimiz memnun oluruz. Bu otelde kalmış. Çünkü evlerimiz pek de müsaitsizlikte de değil ya, bizim gözlerimizin doymadığı gibi bu misafir hakkında işte en aşağı 3 odası oluyor. Bir oda yeter bir eve. Birisi de misafir için olsun yok. O yemek odası, bu misafir odası, bu bilmem ne odası hepsi işgal edilir. Misafire yer kalmaz. Onun için ne yapalım efendim, evimize sizi alacağız ama yerimiz müsait değil. En kolayı. Halbuki kaçamak yollarından en güzeli. Badru bil a'mal. Seb'an. Siz badru sabiku manasında 7 şey meydana gelmeden amellere gayret ediniz. Devam ediniz, yapınız. Bu 7 şey geldikten sonra yapacağınız amel para etmez. Seb'an 7 şey. Ma tentazirun illa takram münsiyya mensiyya. Bir fakirlik gelir ki başınıza, başınızı kaşıyacak fırsat da bulamazsınız. Her şeyi unuturuz size. Böyle bir fakirlik gelip de size çatmadan siz yapacağınızı yapınız. Mesela ibadet de yapmak için bir şeylik lazım. Çünkü fakirlik deyince büyüklerden tevatüren giren, demirden esbab, ateşten gömlek tabir etmişler. Fakirlik bu kadar zor bir şey. Ateşten gömlek, demirden esbab, demirden leblebi. Çiğnenmez yani. Zor şey. Onun için sen bu peygamberin zamanındaki sahabelere bakıp da onlar gibi özeninle ben de olurum diye kalkma. Onlardaki halin bizde binde biri, belki 100.000'de biri bile yok. Onlardaki iman o kadar kuvvetliydi ki 10 gün bir ay aç kalsalar hiç umurlanmazlardı. Bizim halimiz öyle mi? Evgünen mutgıya. Yahut bir zenginlik gelecek, gelir ki başınıza seni yoldan çıkarır. Havai hevesinden, dalalet yollarından gitmekten başka hiçbir gayen olmaz. Nerede yaşanacak yer var? Nerede zevk-ı sefa yeri var? Oralarını arar. Çünkü tuğyan ettiriyor. Şaşırttıran öyle bir zenginlik eline senin başına gelmeden sen ibadet saatine devam et. Ev meradan müfsida. Yahut bir hastalık gelir. Kımıldanacak şeyi bulamaz artık. Rahatsızlık. Bu da birden. İbadet edeceksin, edemezsin. Hastalık. Bundan da korun. Yahut ve heremen müfnida. Yahut bir yaşlılık gelecek. Takatın düşecek. Kuvvetin kaybolacak. Bundan sonra istesen şunu da yapayım diyerekten ama hiçbir şey yapamayacaksın. Bu da gelip sana çatmadan sen yapacağını yapmaya çalış ibadetlerini. El mevten mücihiza. Yahut ölüm gelmiş senin başına artık. Bundan da kurtulmanın çaresi yok. Öyleyse onlar da başına gelmeden sen yapacağın amal-i salihayı yapmaya çalış. Evet deccal. Yahut bizde deccal denilen bir bela var. Bu deccal da insanların başına bir belayı muazzam. Bu belada başta gelmeden evvel sen yapacağını yap. فَإِنَّهُ شَرٌّ مِنْ تَظِفْ. Bu gerek yedi amel, gerek Deccal'ın kendisi çok fena beklenen bir şerdir. اَوِسَّهُ yahut bir kıyametin kopma hadisesiyle olacaktır ki bunun da saati dakikası belli değildir. Herkes işindeyken olacak. وَالسَّاعَةُ اَدْهَا وَاَمَنْ. Bu saat, bu kıyamet saati ne şiddetli ve acı, dehşetli bir gündür ki. O gün insanları göreceksin ki serhoş halinde. Ama ne serhoş ne bir şey. Fakat dehşetten kadınlar çocuklarını düşürmüş. Efendim, herkes evladını atmış. Kimsenin kimseye bakacak hali kalmamış. Bir hale, bir alem. O günler size gelip çatmadan siz amal-i salihaları işlemeye gayret ediniz, devam ediniz ve birbirinize karşı müsabaka haline bulunuz. Yine buyuruluyor ki badiru bil amal. Yine siz amelleri müsabaka ile yapmaya gayret ediniz ki adi bi anfitenen kekat illeylil muzlim. Bir karanlık gecenin fitnesi gelip size çatmadan siz ibadet taatınızda müsabaka ediniz. Ki o karanlık gecelerdeki fitnelerden birisi de yusbihur racülü mü'mina. Sabaha kalkıyorsun. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Namazını biliyor. Tamam Müslüman. Ama ve yümsi kafir. Akşam üzerine kadar çeşitli de inkılap devirleri onun zihnini, fikrini alt üst ediyor. Akşamüstü kafir oluyor. Akşama kafir çıkıyor. Böyle bir fitnenin gelip size çatmasından evvel siz yani ne kadar kötü bir şey ki insan kendine hakim olamıyor. Sabahleyin Müslüman görünen bir adam akşamüstü bakıyorsun ki imandan çıkmış. Dinden imandan çıkmış. Nasıl hadiseler aklına? Demek ki insanın aklını gidiyor. Nesi gidiyorsa, nasıl oluyorsa artık. Büyümsi kafiren. Büyümsi müminen. Bakıyorsun ki akşam mümin. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Akşam namazındaydı, yatsı namazındaydı. Mümin olduğu halde. Ve yusbihu kafiren. Sabaha kadar kafayı değiştiriyor. Aklı değiştiriyor. Hareketini değiştiriyor. Ve yusbihu kafiren. Sabahleyin kıpkızıl bir kafir olarak ortaya çıkıyor. Başlıyor ondan sonra Müslümanları tenkit edip ayıplamaya ve onların yollarından şaşırtmaya çalışıyor. Ama böyle bir gün gelip çatmadan size siz amal-i salihaya devam ediniz. Ki yebî'u ahdühüm dînehu bi'irdim mined dünya galîl. Bak bak şimdi burada işte. Demek ki insanlar ne kadar bir şeye düşecekler ki herkes yebî'u satıyor. Ahadüm sizden biriniz dinehu, dinini satıyor. Niçin? Bir aradım minet dünya kadar, dünyadan ehemmiyetsiz bir şeye şey yaparaktan, aldanaraktan dinini satacak durağa düşüyor insan. Nasıl oluyor? Bilmem Allah göstermesin. Allah o günü göstermesin yani. Demek ki insan artık şu huruma gidiyor ak başından, nesi gidiyorsa gidiyor, bugün artık dinini satacak duruma geliyor. Ahmed bin Hanbel, Müslim'i Tirmizi'nin rivayetleriyle. Yine buyurmuş ki badru bil amal. Siz yine amellere gayret ediniz, tefkat ediniz, devam ediniz. Sitten altı şey gelmeden evvel. Ki tulu'u şems min mağribiha. Güneş bir gün gelecek, mağripten doğacak. Evet, bet duhan. Duhan denilen bir dumanın ortalığı istila etmesi. Bak, şimdi bu aylar mesela yağmuru görmezdik biz bu aylarda. Bak şimdi ne felaketler mütemadiyen şurada burada yağmurlar, seller, şurada birçok afetler olup durmakta. Bunun yerine bir gün bir duman istila edecek ortalığı. Duman. Bu dumanda müminler gidecek, mümin olmayanlar kalacak. Ehli imanı alacak en çok. İmansızlar kalacak. Dünya imansızların üzerinde kapacak kıyameti. Bu duhan öyle. Ve dabbetül art. Bir de dabbi art denilen bir mahluk meydana gelecek. Bunun tabirinde, tefsirinde uzun uzun kelimeler söylemişler. Nasıl şeydir bu dabbi art denilen? Bunun kısa tabiri Kaçan kurtulmaz, kovan tutamaz. Kaçan kurtulmaz, kovan tutamaz bir kuvvet. Canlı. Dabbe. Bize de dabbe derler. Biz de dabbeden bir mahlukuz. Dabbenin bir neviyiz. Ve deccal, birisi de deccaldir. Ki birisi de ve huvaysetü ahadüküm ve emrel âmme. Huvaysa süfli tabakanın, adi tabakanın üstün mevkilere geçip söz sahibi olmaları. Adi, şerefsiz insanlar mevki sahipleri olurlar ve ammenin işine söz sahibidirler. Kökünü ararsan, kökü bozuktur. Ahlaksız, terbiyesiz, bilgisiz insanların böyle amme işinde söz sahipleri oluşu da kıyametin alametlerinden birisi oluyor. Badiru evladikum bil küne. Siz çocuklarınıza künyeleyiniz. Çocuklarınızı künyeleyiniz. Lakapleyiniz. Lakap, künye. Kable en tevlibe aleyhimül elkab. Başkaları ona at takmadan evvel siz çocuklarınıza at takınız. Lakap dedik bizim için. Bazına çirkin atlar takılır insanlar tarafından. Bu gibi şeylere meydan vermeden sen evladına bir lakap ver. Herkesin şimdi işte bir şeysi var ya, lakabı. Bu lakap evlattan evlada intikal ediyor tabii. Bu lakaplarla evlatlarınızı lakaplandırınız. Çünkü başkaları tarafından size böyle çirkin at takılırsa sonra onu söküp atmak zor gelir. Zor olur. Bakiru bir sadaka. Bak, bakiru ile bakiru, bakirun manaları birdir. Müsaraatta. Müsaraat. Sürat ediniz yani. Müsabaka ediniz. Sürat ediniz. Ne ile? Bir sadakati. Sadaka vermek ile sürat ediniz. Fe innel bela la yetehatta sadaka. Sadaka gelen yere bela gelmez. Sadakaların çok fevaidi var. Bir adamcağız okudum. Hoşuma gitti. Şimdi size onu anlatayım. Esnaf bir adammış. Bir karpuz almış. Evine yollamış. Akşama yeriz diyerek. Akşam eve gitmiş. Demiş getirin karpuzu yiyelim demiş. Demişler ki biz onu yedik. Demiş bana ayırmadınız mı? Unuttuk seni demişler. Adam demiş ki vah vah. Bu dünyadayken unutuluyorum ben. Demek ki öldükten sonra benim kimin aklına geleceğim olacak şey değil demiş. Buna ders olmuş. Hanıma demiş ki hanım filan yerde bir bahçe satılıyor. Çok güzel. Meyveli ağaçtı. Şu senin mücevheratı ben verdiği dünyasına hani onları ver demiş. Üzerine de ben ekleyeyim. Şu bahçeyi alalım. Yaşarız orada. Hanım da peki demiş. Almışlar bahçeyi. Ertesi gün adam ilan etmiş. Bahçedeki meyveler fi sevillattır isteyen alsın demiş. Herkes ağaçları derlemiş, toplamış, bahçe kalmış kupkuru. Ertesi gün kadıya gitmiş, burası Müslümanlara mezarlık olarak vakfettim, geçirticiler demiş. Hanım demiş, ne yapayım bey, yandık. Demiş, siz beni dünyadayken unuttunuz. Ahirette benim halim ne olacak, hiç olmasın bu fi sevillah yolundan. Belki Cenab-ı Hak bir vesileyle affı olunuruz demiş. Burada diyor ki, çocuk, şimdi sadakadan herkes, geçenki derste geçti ya, çocuklar insanların, babaların bakirliğine sebep olur. Çocuklar için baba hayır yapamaz. Ah çocuğuma kalsın diyerekten saklamak, biriktirmek hevesindedirler. Fakat çocuk hayırsız olursa bu bıraktığın servet senin günah defterlerine, günahın tekrar yazılmazsa vesile olacak. Eğer evlat hayırlıysa senin sadakanı senin bıraktığına da zaten ihtiyacı yoktur. Onu yine temin eder. Eğer kötüyse vah o bıraktığın servete ona. Ki bunun dolayısıyla sana birçok günahlar geçirilecek defterine. Mesela şu adamcağız buraya kaç bin lira para harcadıysa harcamış, yaptırmış şu cami cazını. Bunu mirasçılarına bırakaydı da mirasçıları şimdiye kadar bunun altından girip üstünden çoktan çıktıydılar. Şimdi nerelerde harcaydıklardı. Fakat şu 500 seneden beri, ne kadar zamandan beri ise, bu adamcağızın dertlerine, hayırlarına mütemadiyen işleniyor. Binaenaleyh Cenab-ı Hak insana da bir fırsat vermiştir ölümünden evvel. Ölümünden evvel malının üçte birine sahipsin diyor. Malının üçte birine sahipsin, sana o fırsatı da verdim. Şimdi bu, bütün malını çocuğu, çoluk çocuğuna bırakıp da hayır-ı hasenata bir şey bırakmamak suretiyle ölürsen, öldükten sonra sana konuşmak hakkı verilmeyecek. Mevteler arasında mahpus kalacak. İşte tabii her gün bir sürü insan gidiyor artık bu tarafa. Şimdi ahiret aleminde soruyorlar, Ahmet hoş geldin, hoş bulduk. Ne var ne yok burada? Tabii ne var ne yok. Şimdi eğer Ahmet buradaki vazifesini yaptı, oraya iyilikle gittiyse bu sorgulara cevap verebilecek ve görüşebilecekler. Eğer yapamadıysa buradaki vazifesini, buraya gittiği vakitte cevap veremeyecek bunlara. Ve belki buluşmaları da mümkün olmayacak. Herkesin yeri orada ayrı ayrı. Onun için ölmezden biraz evvel insan aklını başına alıp vasiyetnamesini yapıp benim mirasından, malından şu kaderde şu gibi hayırları harcamak üzere ben vasiyet ediyorum. Bu vasiyette para yetmez. Katibi adil getir. Hocaları getir. Şahitleri getir. Hep boş. Niçin? Öldükten sonra diyecekler ki müneşriler bize para lazım. Vasiyeti var babanın. Ölmeden evvel yapaydı diyorlar. Şimdi buna çok rast geliyoruz. O kendisi yapaydı diyoruz. Hacca gitmemiş bir insan mesela. Vasiyet ediyor. Benim mirasından şu kadar para haccıma ayırın. Yapaydı vasiyeti diyorlar. Bize para lazım şimdi. Hiçbir şey veremeyiz diyorlar. Bunun çoğuna rast geldik. Binaenaleyh evlatlara vasiyeti bırakmak kafi değil. Bunu vaktiyle ölmezden evvel paranı harcayacağın yere harcayabilirsen ne mutlu sana. Harcayamadın da mirasçılara vasiyet ederek gittin mi yazık. Oldu gitti iş. Onun için sadakaya çok dikkat etmek lazım. Bunun bir misalini daha söyleyeyim. Adamcağızın Süleyman Aleyhisselam'ın zamanında. Adamcağızın birisi kuşların yumurtasını çalarmış. Kuş gitmiş Süleyman Aleyhisselam demiş ki ya bu adam gelip benim yumurtalarımı çalıyor. Sana şikayetçiyim demiş. Çağırmış Süleyman Aleyhisselam. Evladım bak bu kuş senden şikayet ediyor. Bunun yumurtalarını yerleşme. Peki dermiş ama o cibilliyet yine onu yaparmış yine. 5 defa olmuş. Demiş kuş ben bıktım. 5 seferdir demiş bu adam. Geliyorum işte yumurtalarımı alıp gidiyor. Sen de söylüyorsun ama dinlemiyorsun. Süleyman Aleyhisselam buna bir memur, polis diyelim o günün polisinden birisini memur etmiş. Demiş bu adam yaparken bunu yakala, getir bana. Ya cezasını yap. Gitmiş, kuş güne gelmiş demiş, güne aldı yumurtayı. Çağırmış o polisini neyse, neden demiş o adamı cezalandırmadın sen? Bak güne almış yumurtayı. Efendim demiş. Benim ellerimi, ayaklarımı bir kuvvet geldi, bağladı. Ben hareketsiz kaldım. Bir şey yapamadım demiş. Ben de değil kaba. Yapmak istiyordum ama beni bir kuvvet bağladı, yapamadım. Çağırmış adamı. Demiş sen ne yaptın bugün? Benim demiş, 3 dilim ekmeğim var demiş. Bugün giderken bu 3 dilim ekmeği fakirlere verdim. Herkes ayrı ayrı dualar ettiler bana. Gittim o işi yaptım geldim demiş. Bu verdiğim sadakaların herhalde mükafatı olaraktan bana o ceza gelmedi demiş. Ya, pekala. İsa Aleyhisselam zamanında yine bu bir hikayedir ama ibret olarak söylüyorum. İsa Aleyhisselam zamanında da bir çamaşırcı adam varmış. Hani çamaşır yıkıyor. Herkes şimdi var ya çarşılarda. Veriyorsunuz enterlerinizi, esaplarınızı. Bu eğileri alakoyuyor, kötü esnafları size veriyor. Bıkmış halk. Şikayet etmişler. Bu bizim esnaflarımızı değiştiriyor. Eğileri alıyor, kötüleri veriyor bize. Ona da bir memur tayin edilmiş. Bunu böyle yaparken tut getir diyerekten. O da tutulmamış. Sormuş, o da verdiği sadakalar dolayısıyla giden memur vazifesini yapmaktan alakonmuş. Sadakalar dolayısıyla. Sadakanın fevaidi hadsiz hesapsızdır. Bir hoşuma giden bir tanesi daha var. Bir fakir aile. İplik dokuyorlarmış. Evde hanım iplik yapıyor. Adam da götürüp onu çarşıda satıp nafakayı temin ediyorlarmış. Bir gün adam ipi almış gitmiş, bakmış sokakta iki kişi kavga ediyor. Ne diyor? Niçin dövüşüyorsunuz, kavga ediyorsunuz? Bunda bu kadar alacağım var, vermiyor demiş. Demiş ben vereyim bu parayı size, kavgayı bitirin. Bugünkü ipliğin parasını onlara vermiş, kavgayı ortadan kesmiş. Eve boş gelmiş tabii. Karı demiş ki hani bir şey, demiş hali keyfiyet böyle böyle. Çok iyi ettin efendim, Allah razı olsun demiş. Yanında dünyada yani yine hoş. Sabretmişler bir müddet. Yine ellerine bir para geçmiş. Yine iplik alıp yapıp satıyorlarmış. Adam o gün akşama kadar uğraşmış, uğraşmış, satamamış elindeki ipliği. Akşamüstü bir balıkçıya rast gelmiş. O da balığını satamamış. Demiş ki sen balığı satamadın, ben de ipliği satamadım. Ben bu iplikleri sana verim, sen de o balığı bize ver, bana ver demiş. Karşı. Peki demiş adam. Balığı almış, İpliği vermiş, eve gelmiş. Hanıma vermiş balığı. Hanım balığı temizlerken içerisinden güzel bir cevahir. Mücevhermiş. Aman efendim koş. Bakmışlar çok kıymetli bir şey. Şuna göstermişler, buna göstermişler. 100.000 liraya satılmışım. Akşam tak tak tak kapı. Kimsin sen? Sen. Fıkrayım. Biraz bize yardım. Ona çok mu para vermiş? O balık sahibi. Demiş ben fakir değilim. Ben Allah meleklerinden bir meleğim. Sizi Allah fakirlik halinde tecrübe etti. Sabırlı oldunuz. Mükafatı olarak bu cevahiri size ihsan etti. Şimdi bir de sizi zenginlik şeysiyle imtihan için geldim. Bunda da muvaffak oldunuz. Allah mübarek etsin demiş. Mesut Bahtiyar dünyada ahirette yaşanır demiş. Sadakaların favaidi hadsiz hesapsızdır. Bunlar bir hikaye gibidir ama ister olsun ister olmasın. Favaidi pek çoktur. Bedilül meşayih fe inne tebcilel meşayih min iclalillah fe men lem yübeddilhüm fe leyse minni. Büyüklerinize, meşayihten murat, büyük insanlar, yaşlı, başlı insanlar. Bunlara hürmet gösteriniz. Büyüklerinize karşı hürmet gösteriniz. Tazim ediniz. Saygı gösteriniz büyüklerinize karşı. Yaş itibariyle, bilgi itibariyle, mevki itibariyle, büyük kimselere hürmet, saygı gösteriniz. Bu, bunlara karşı göstereceğiniz tazim, hürmet, saygı, min iclalillah, Allah'a olan tazim ve saygının bir gayrısıdır. Kim ki bunlara karşı hürmet, saygı göstermezse, feleyse minni, bu benim ümmi, has ümmetimden değildir diye böyle bir şey buyurulmuş. Onun için bugünkü Kur'an cemiyetinde de Hoca Efendi'nin söylediği gibi bu meşayih denilen iclale layık olan kimseler ki ilmin kendilerinde tevarüz eden insanlar. İlim kendilerine gözüken insanlar. Bu ilmin insanlarda gözükmesi iki şekildedir. Birisi tahsil ile devam ederek elde edilir. Birisi de bu tahsil ile devam eden, elde edilen ilim ilmi zahiridir ki bunun faidesi ancak dünyaya ait. Dünyaya ait olan bir ilim. Asıl ilim, ilmi ledünni diyerekten gönüllere gelen ilimdir. Gönüllere gelen ilim kimsede yoksa bu insanın ölümü tehlikelidir demişler. Onun için şu Bismillah'da söyleyecektim unuttum onu. İmam-ı Gazali Hazretlerinin ilmi ledünni kısmına gitince İmam-ı Gazali Hazretlerinin Bismillahirrahmanirrahim 19 tane harftir sayın. Bismillahirrahmanirrahim 19 harften ibaret. 1. Ferdün, hayyün, kayyum, hakemün, adlün, kuddüsün. Bunlar da 18 harf. 19 harf. Bismillah 19. Bu da 19. Seyec'alullahu ba'de usrin yusra. Bu da 19. Buna müteallik birçok ayetleri böyle bulmuş İmam-ı Gazali, maksatlara göre çıkarmış, koymuş kitabın içerisine. Bunu her kim abdest ile Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd 10 defa der. 10 defa dedikten sonra bu 19 besmele, 19 fert, din hayyun kayyum kelimesi, 19 zande seyyec'alullahu ba'de usrin ayet-i kerimesi okuyan bir insan ve buna devam eden insan, dünyanın, ahiretin her türlü müşkilatlardan emin olur ve kendisine ilm-i ledin de ihsan olur. Bu ilm-i ledin Allah-u Teala'nın kulun kalbine indirdiği bir ilimdir ki, bu hani yerin altına burgular sokuluyor, sular fışkırıyor yerin altından, yerin üstünde bir şey yok. Fakat o burguyu vurduğunuz vakitte, artezyen mi diyorlar ne, onların yerin derinliklerine göre çeşit sular, menba suları, işte gazlar, benzinler, mazotlar çıkabiliyor birçok var. İnsanın içinde de öyle hazineler vardır ki, yerin hazineleri bu insanın içerisindeki hazinelerin zerresi olmaz. Fakat ne yazık ki bizde, biz ekmelül mahlukat olup da içimizde o derin hazineler mevcut olduğu halde onları örtülü halde gözümüzü yumar gideriz burada. Onlardan katiyen istifade edemeyiz. Çünkü dünyanın bütün birçok meşakkatleri bizi hep dünyaya bağlamıştır. Dünya işleriyle, meşguliyet dolayısıyla içimizdeki o cevahiri çıkarmadan gözümüzü yumar gideriz. İşte acının en acısı budur ki Allah-u Teala'nın bize bahşetmiş olduğu o kıymetli cevahir, mesela çok altınlar var altımızda. Ama ekmek bulamıyoruz yemeğe. Azıcık eşelensen çıkaracaksın o altınları canım. Azıcık kımıldansana altından çıkarasın o altınları. Yahut erzakları da yiyesin. Yok. Bu bizdeki cevahir, içimizdeki cevahir de tıpkı bunun gibidir. Onun için min ledinne ve gur rabbi zidni ilma ayet kelimesiyle bir de Allah'ın verdiği ilim. Mesela Musa aleyhisselam gayet netuk bir peygamber idi. Netuk, fasih. Peygamberimizin üstünde yok ya, o zaman da Musa aleyhisselamdı. Çok natuk bir peygamberdi. Bir gün kayıt deli bir hutbe irad etti, konuştu. Kendisi de meftun oldu, mest oldu konuşmasına. Dedi ne güzel bugün şey yaptım, konuşma yaptım. Acaba daha benden üstün bir konuşan olabilir mi? Bir içinden de böyle bir geçirdi. Cenab-ı Hak dedi ki işte filan yerde senden daha bir üstünü vardır. Hızır Aleyhisselam'a şey yaptı onu, gönderdi. Hızır Aleyhisselam'ın ilmi, Musa Aleyhisselam'ın ilmi zahiri ilim. Fakat işin iç yüzünü Hızır Aleyhisselam biliyor. Musa Aleyhisselam peygamber olmakla beraber Hızır Aleyhisselam'ın ilmine şey oldu. Ondan ilim öğrenmek istedi. Onun ilmi daha. Onun için bu ilmi kazanmanın bir yolu var. Bu da Allah-u Teala'nın yoludur. Kur'an'ın yoludur. Onun en şeysi işte elimizdeki kitabımız olan Kur'an. Buna kim güzelce sarılırsa, her ayetinin altında tükenmez hazineler var. Her ayetinin altında. Her suresinin altında kezalik. Ama bizim onlarla ilgimiz yok. Bugün ne yazık ki, bugün Bosna'dan kardeşler gelmişler. Bosna. Yugoslavya. Kardeşler gelmişler. Ne güzel Arapça konuşuyorlar. Ne güzel Arapça konuşuyorlar. Bizim memleketimizde, yani bizden üstünler. Bosna işte orası. Bildiğiniz bir merkez. Fakat oradaki ilim adamı güzel Arapça biliyor. Ve güzelce tekellüm ediyor. Diyor ki sizin memleketinizde biz çok daha şeyler bekliyorduk. Bizimle görüşecek hoca bulamadık diyor. Birçok hocalarınıza bakıyoruz, katlayan Arapça biliyorlar diyor. Teessüf ediyorlar yani. Biz Arapçanın kelimesini de bilmediğimiz gibi okumasını da bilmiyoruz. Bu hale geldik yani. İlm-i lezzini isteyeceğiz. Nereden isteyeceğiz bu ilm-i lezzini? Allah'tan. Allah'ın kitabından haberimiz yok. Okumasına da yanaşmıyoruz. Sana o ilmi bize ver. O tahlık olur. Saflık olur, saflık olur. Allah kusurlarımızı affetsin. Binaenaleyh Allah Teala'nın bize vermiş olduğu nihayetsiz hazineler vardır. Bu hazineler dünya hazineleri onun yanında zerre olmaz. Dünya hazineleri insanlar şey yapıyorlar, yorgunluklar yapıyorlar, çalışmalar yapıyor, ömrünü yok ediyor. Fakat kendi de yok olup gidiyor. Fakat o ilimden de zerre kadar bir nasibi olmadan gidiyor. Ahiretin cezası da ona nispetle olacak. Şimdi bak Boşnak Hoca çok güzel bir şey söyledi. Dedi, Müslümanları dedi, camileri hapis etmişler dedi. Siz yatın kalkın, ibadet edin. Dünya işlerine karışmayın demişler. Müslümanlar da işte bize namaz yeter, oruç da yeter, ibadet taat yeter, dünya işlerini bırakmışlar başkalarına. Şimdi cezası çıkmış meydana. Müslümanlar hem dünyalarını temin edecekler, hem de ahiretlerini temin edecekler. Dünya yalnız ahiret için değil dünya, hem dünya için lazım, hem ahiret için lazım. Bunlar hepsi yalnız hem dünya bilgisini bilmek, hem de ilmi ledünni denilen iç ilmi bilmek. Bunu Allah verecektir. Bu Allah'ın vereceğine gönlü hazırlamak lazım. Gönül ona hazırlanmadıkça Allah o ilmi adama vermez. Şimdi bir rekber, güzel bir tohumu lealet tayin, mahsul vermeyen tarlayı atar mı? Atmaz. Tarlasının hangisi güzelse, hangisi daha kök mahsul verecekse, hangisi daha yetiştirilmişse oraya atar tohumu ki güzel mahsul alsın diyerekten. Öyle Allah-u Teala da gönüllere hazırlanmamış, Allah'a dönmemiş gönüllere o ilmi vermez. Binaenaleyh böyle dış ilimlerle ömrünü çürütür gider. Ve en nihayette gözlerini yumar gider. Allah'ın zikrinden, kitabını öğrenmekten tegafülün cezası olur. Bu 6 şey gelmeden, 7 şey gelmeden siz gözünüzü açın. Neden? Bu ilmi zahiriyi de, ilmi batınıyı da öğrenin. Allah size o ilmi ledini verirse dünyanın da ahiretin de bahtiyarlığını ele geçirmiş olursunuz. Saadetle, selametle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerekten de ahirete giderseniz orada sizi karşılayanlar da sizden memnun olurlar. Oradaki ecdadlarımız da bizden memnun olurlar. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat-ı Samadaniyesine mazhar etsin. O bize göndermiş olduğu güzel kitabını derlemek, okutmak ve onları yetiştirmek şeref-i saadetine hepimizi nail eylesin.